Goizbir honetako ba historiari eskaintzen dion tarte honetan sasoineko azkena izango dugu. Egunon, Josu Etxueka. Egunon. Eta ekainaren 25 batez, baina 1937an Esteban Urkiaga Lauaxeta, kazetari, idazle, famatua, hil zutela Espainiako tropa frankistek, Espainiako gerra zibil kontestu hortan, eta Gasteizen bai. Hil zutela, afusilatu zutela. Nortzen Esteban Urkiaga Lauaxeta? Ba, Esteban Urkiaga Lauaxeta izengoitea erabiltzen zuna, hain zuzen ere bera jaiotako baserrian Lauaxetara izena zulako jarri zion bere buruari olako izengoitea, eta horrela egin zen ezaguna euskal letretan. Bizkaitarra, zela? Bizkaitarra bai, laukizen jaioa, baina txikitatik ja juntzen bizitzera Mungiara, eta bueno, Mungi aldeko zera. Eta hau, Orixerekin, eta Lizardirekin batera, esan dezakegu, direla gerra urreko literaturaren aldetikan irukote importantena. Bai, eta kontutan izan behar dugu hori, Lizardi hil zela 1923an, Nicolás Ormaetxea Orixe preso hartu zuten gerra zibizain laster, eta egon zen preso San Cristobal Gotorlekuan eta gero Gurzen erbesteratu eta horrela, eta Lauaxeta hartu zuten hasieran preso edo atxilotu zuten, Gernikan hain zuzen ere, Gernikan zegoelako Gernika txuntzituta gero, ara bidalizulako Juana Juria Gerrak Frantziako kasetari batekin. Zoritzarrez, egun horretan, apirilako 29an, hau da, bombardaketa izan eta hiru egun beranduago, sartu ziren Gernikan fasistak, hor atxilotu eta eraman zuten Gasteiza atxilotuta. Gerra konseilu antzekoa izan zun, eta naiz eta Eusko Jaurlaritza saiatu elkartrukea egiten taola, azkenean frankistek ez zuten atzera egin, eta fusilatu zuten gaur bezalako egunean Gasteizko Ilerri San Isabel ondoko hormetan eta horrela fusilatu zuten Lauaxeta. Zan dire kasetaria zen bera, ez? Euskadi egunkarian eta egiten zuen bai, berak lan, bera, kasetari gixara. Oso ibilbide antzekoa dauka edo zeukan izan zuen nolabait esateko Nicolás Ormaetxea Orixerekin. Zeren biak izan ziren Josu lagunak Gazte Garaian jesuitetekin hainbat lekutan egon ziren, tabar. Hor egundoko formazio klasikoen aldetikan hartu zuten, latina, grekera, tabar, eta bar, hizkuntzen aldetikan eta horrela, baina Lauaxeta Orixek egin zuen bezala baita ere, aldendu egin zen jesuiten garaita mundutatik, nola izateko, eta Lauaxeta esateko 1928an hasi zen ja idazten Euskadiko Euskal Horrian. Eta bera izan zen poeta oso importante zen, eta gainera poeta modernista antzekoa. Berak esateko izan zituen harremanak gerra aurreko urtetan Federico García Lorcarekin, korrespondentzia, trukatu, eta ez dakiz zer, eta poesia, berak idazten zuen poesia zen, hori berritzailea, modernista, euskeraren aldetikan oso itxia, oso saia, ola, baina aldiberean berritzailea. Eta aldiberean, berak esateko idazten zuen Euskadi egunkarian, gerra garaian gudari aztekarian bera, eta bera Jaurlaritzak sortu zuen aztekaria zen, ez? Gehiago bai, gerra garaian, Espainiako gerra garaian. Bueno, alde batetik zen gudari, zera, idazkaria, edo parkatu aldizkaria, baina importanteagoaz izan zen eguna. Eguna izan zen gerra garaian sortu zuten egunkagria, 1927ko urtarriatik ekain arte irauzuna, lehenbiziko Euskal Egunkaria, bai. Euskara utzean. Bai, Euskara utzean, eta bera horren atzean beste batzukin batera ibili zen. Eta hortaz aparte, bueno, militar munduan ibili zen, bera zen intendentziako komandantea, eta, bueno, PNV-ren edo EAJ-ren inguruko persona importantea, eta hola, nola izateko. Eta horregatikan bidali zuten, esan dudan bezala, Gernikara, zuntzikita suertatuta gero Frantziako kasetari batekin, adirazteko. Eta hori atxilotu zuten, eta ezioten parkatu zeren honek esatako ekimen militar aldetikan bigarren edo hirugarren mailako importantzia izango zuen, ez un ardura hundirik horrela, baina nik uste dut berarentzat, frankistentzat gogorrena zela zen, hau izan zen euskal kulturaren adierazpide potente hoietako bat, eta horrela, eta horregatik zioten barkatu, naiz eta oso kristaua izan, ideologiaren aldetikan edo erlijioaren aldetikan frankistek bezain konservadorea nahi baduzu eta horrela, baina lata guztiz ere ez zioten barkatu, eta aurrera eraman zuten eriotzi gorra, Bilbo hartu eta 6-7 egun beranduago, hau esan nahi dut. Frankistek garaipenak eta garaipenak lortzen ari ziren, iparraldeko frontea deseustetuta zeukaten, bakarri falta zitzaien ja Santander aldea eta Asturiasko puska bat, baina lata guztiz ere ez zuten moteldu bere eriotzaren tresneria, eta horren biktima izan zen Esteban Urkiega Lauaxeta ekainak 25 hoietan. Ba, gaurko egunez, 1937an, hil zutela Lauaxeta Esteban Urkiaga kazetari eta poeta. Mila esker, Josu Txoka.